vem som gjorde mig på sjön, förlåsar Bamstada smålve. Pozenum shodi mikan Khoda dolum izanan zor aribone آسمان دل آسمان دل دائم غم دوباره از رایید هونم خرو همونه نفسیم میشماره Dard mordi njomor me Dard mordi njomor me